Szmec, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żonda. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Już środa, 22 sierpnia. Minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Znany warszawski handlarz roszczeniami stanie przed prokuratorem, ma usłyszeć zarzuty. Zespoły KRS-u będą kontynuować przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Papież podczas pielgrzymki do Irlandii spotka się z ofiarami księży pedofilów, zapowiada rzecznik Watykanu. Może mu grozić nawet 10 lat więzienia. Marek M., handlarz roszczeniami do stołecznych nieruchomości, zostanie dziś przesłuchany w prokuraturze we Wrocławiu. Może usłyszeć zarzuty. Mężczyznę zatrzymali wczoraj agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jest podejrzany o przestępstwa związane z reprywatyzacją nieruchomości w stolicy, informuje rzecznik CBA Temistokles Brodowski. W wyniku oszustwa stał się właścicielem dwóch nieruchomości w Warszawie, kamienicy i działki. Obie te nieruchomości są warte wiele milionów złotych. Marek M., który nazywał siebie kolekcjonerem warszawskich kamienic, przejął wraz ze swoją matką kilkadziesiąt stołecznych nieruchomości. Sprawami tych reprywatyzacji zajmowała się komisja weryfikacyjna. Zeznający wówczas lokatorzy mówili o brutalnych metodach czyszczenia kamienic, jakie miał stosować Marek M. On sam w kwietniu tego roku mówił przed komisją, że do większości kamienic przychodził jedynie jako syn swojej matki, a kupowanie roszczeń porównał do gry w totolotka. Specjalnie powołana komisja zbada wypadek wojskowego śmigłowca koło Inowrocławia. Wieczorem po 19 w Latkowie Mi-2 uderzył w ziemię z małej wysokości. To był lot szkoleniowy. Do wypadku doszło podczas lądowania. Piloci wyszli z maszyny o własnych siłach, trafili do szpitala na rutynowe badania. W KRS-ie trzeci i ostatni dzień wysłuchań kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Zespół zajmujący się kandydatami do Izby Dyscyplinarnej ma wysłuchać 14 osób. Prace rozpoczną też zespoły zajmujące się kandydatami do Izby Cywilnej i Izby Karnej. Pierwszy ma wysłuchać 29 kandydatów, a drugi 5. Na 44 miejsca w Sądzie Najwyższym zgłosiło się blisko 200 chętnych. Zespoły KRS-u, które zadają pytania kandydatom, przedstawią rekomendacje całej Radzie. Ta będzie podejmowała decyzję na posiedzeniu plenarnym. Najbliższe posiedzenie KRS zaplanowano na 18 września. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę. Wstrząs o sile 7 stopni w skali Richtera odnotowano u północnych wybrzeży tego kraju. Nie ma na razie informacji o ewentualnych poszkodowanych albo stratach materialnych. Nieplanowany punkt w programie wizyty papieża w Irlandii. Franciszek spotka się z ofiarami księży pedofilów. Do Irlandii papież leci w sobotę. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki będzie niedzielna msza święta w dublińskim parku Phoenix. Papież spotka się z rodzinami i odwiedzi ośrodek dla bezdomnych. Odbędzie również prywatne spotkanie z ofiarami nadużyć seksualnych, czego nie było w pierwotnych planach. Długoletni korespondent irlandzkich mediów w Watykanie, Paddy Agnew, powiedział polskiemu radiu, że Franciszek przyjedzie do zupełnie innej Irlandii niż ta, którą niemal 40 lat temu odwiedził Jan Paweł II. When John Paul II was there, wtedy ponad 90% ludzi chodziło co niedziela na mszę, teraz zaledwie 6%. Kościoły są puste. Irlandczycy ostatnio w referendach głosowali za małżeństwami homoseksualnymi i za aborcją. Papież powróci do Watykanu w niedzielę przed północą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 6:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Środa słoneczna i ciepła, nigdzie nie będzie padać. Termometry pokażą od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 26 w centrum i 29 na Dolnym Śląsku oraz Ziemi Lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Just to call my special friend.

Miała 16 lat, chciała poznać życie i świat, tak brzmi, nie wiem, czy jest to dosłowne tłumaczenie tego tekstu. W każdym bądź razie pod melodię zespołu Omega podłożony tekst, taki można powiedzieć bardzo często grany przy ogniskach na gitarze pudłowej. Zespół Omega, no po prostu Węgry, Budapeszt, Balaton, duże, małe koło. Wajcha i tak dalej, to wszystko, co nam się kojarzy z Węgrami. No, oczywiście papryka, ostre jedzenie, ale też i jeżeli chodzi o czasy demoludów i RWPG, to można powiedzieć, że Węgry tam muzycznie wyglądały dużo bardziej jaskrawie niż reszta demoludów. Mimo że muzyka rozwijała się wszędzie, to tam była chyba najbardziej tak dopuszczona pod tym względem, że zespół Omega jako chyba jedyny z nielicznych z demoludów wylansował przebój światowy i właśnie jego posłuchajmy. Następna piosenka to znana grupa Mamas and Papas, może mało tak rewolucyjnie brzmi ta nazwa, no niemniej jednak jest to sztandarowy przykład czasów, w których zaczęła, że tak powiem, przeważać na listach przebojów muzyka tworzona przez dzieci kwiaty. Słyszałem też i oglądałem jakieś programy na temat działalności służb specjalnych i ponoć Dzieci Kwiaty, czyli ruch hipisowski w latach 60. był mocno, że tak powiem, finansowany przez służby specjalne w bloku wschodniego. No ale niemniej jednak, jeżeli tak było, to była to pierwsza cegiełka, którą postawiłyby te właśnie służby specjalne zza żelaznej kurtyny do takiej budowli, która niestety, że tak powiem, wytworzyła sarkofag właśnie dla tej czerwonej strefy. I dla was California Dreams, Mamas and Papas. Mango Jerry, In the Summertime, to następny numer.

my silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. Sadę, piękna Marokanka, właściwie można powiedzieć taka diwa swoich czasów, muzyka popowa, ale z drugiej strony akceptowana przez wszystkie środowiska, bo wiadomo, że niektóre piosenki popowe no niestety nie były zupełnie akceptowalne przez środowiska zbuntowane. Bo jakżeżby w ogóle można akceptować takie piosenki, które wręcz można powiedzieć przyklepują to, co dla zbuntowanej młodzieży i w ogóle dla zbuntowanej części społeczeństwa jest nieakceptowalne. Ale Sada akurat była takim chlubnym wyjątkiem, która łączyła wszystko. Chyba dzięki ładnej muzyce, chciałem powiedzieć fantastycznej, no bez tutaj takiego cukrowania, no po prostu muzyka, którą się przyjemnie słucha i też pięknie wygląda na obrazku, bo rzeczywiście Sadę, tak nie oszukujmy się, no, przykrywała swoją urodą większość wokalistek w tamtych czasach. Love of all. Następny, słuchajcie, w kolejce to jeden z bardziej dla mnie ważnych gitarzystów w ogóle w całym XX wieku, w XXI, bo moim zdaniem jest trzech gitarzystów, którzy stworzyli swoje oddzielne kierunki. Tak jakby rozpoczęli budowanie zupełnie innych harmonii, takich melodyczności, no, podchodzenia w ogóle do grania na instrumencie. To jest Jimi Hendrix, Mark Knopfler i trzeci jest Carlos Santana. I właśnie chciałem tutaj zaproponować wam Carlosa Santanę z mojego ulubionego okresu. Najlepszy koncert na festiwalu Woodstock. Bezsprzecznie w ogóle można powiedzieć miażdżący warsztatowo, ale też i merytorycznie wszystkich innych występujących, mimo jak to się mówi w tamtych czasach, większej czy mniejszej sympatii do tych czy tamtych. Carlos tutaj wypada bardzo, bardzo elegancko. I drugi numer, też Carlos i też Woodstock. T-Rex. Zespół, który w gruncie rzeczy, jeżeli popatrzeć, byśmy mieli na sposób ubierania się i takiego imidżu, no to w ogóle się nie łapie na punk rocka, a jednak punkowcy z wczesnego okresu bardzo się inspirowali T-Rexem. Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, nie wiem, czy dlatego, że po prostu wokalista i lider zespołu rozbił się swoim mini, wchodząc do klubu, nie wiem, czy on miał 27 czy ile lat, ale chyba właśnie 27. Zresztą nie jest to tutaj istotne. No wszedł do tak zwanej grupy młodych bogów, którzy umierają młodo, żyją szybko i w zasadzie pozostają dla nas młodzi, piękni, aktywni, zbuntowani, no i zawsze atrakcyjni. Twist. then shout. Let it all hang out. But you won't fool the children of the revolution. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Pamiętam ten numer, słuchajcie, że dyskoteki na Kolonii, jak byłem na pierwszej Kolonii w Rumi, a mieszkałem w Gdyni, także ta Kolonia była bardzo niedaleko mojego domu. Zresztą też pierwsza moja Kolonia w życiu i pierwsza ucieczka z Kolonii w moim życiu. Tam daleko nie uciekłem, bo mnie dorwali na dworcu, no ale pamiętam zespół Sweet. Właśnie ten numer, który teraz sobie posłuchajcie. Barlum Blitz. Nawet nie wiedziałem, co to znaczy. Blitz. Young Marble Janes to formacja nieporównywalna z żadną inną, słuchajcie. Tutaj proponuję wam Music for Evenings, czyli muzyka na wieczory. Taki jest tytuł tej piosenki. Myślę, że jak gdyby właściwie taka konkretny przedstawiciel swoich czasów. W czasów, w których po prostu wszyscy prześcigali się w poszukiwaniu i byciu oryginalnym pod względem słuchanej muzyki. Czyli załóżmy, że przychodziliśmy na imprezę i była jakaś taka rywalizacja wręcz, ale zdrowa, nie tak jak powiedzmy dzisiaj się zauważa taką chorą rywalizację trochę i w środowiskach muzycznych, ale i też pomiędzy tymi, którzy słuchają. Zaczyna być słuchana muzyka ze względów na przekonania polityczne, co w ogóle powinniśmy, wydaje mi się, ominąć taką przypadłość szerokim łukiem. Young Marble Janes i muzyka na wieczory. Ja się z wami żegnam, mówił do was Jędrzej Kodymowski. Dobranoc. Program trzeci. GH Plus. GH Plus.